श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के द्वितीय श्लोक का विचार हम लोग मूल का तृतीय श्लोक का विचार कर चुके हैं। द्वितीय श्लोक के भाष्य की भी चर्चा हो गई है। तृतीय श्लोक का मूल का विचार हुआ। प्रथम श्लोक के द्वारा अर्जुन के प्रश्न का जो प्रश्न हुआ, उस प्रश्न का उत्तर द्वितीय श्लोक से देना प्रारंभ किया भगवान ने। अर्जुन का प्रश्न है संन्यास तथा त्याग पदार्थ के तत्व विषय को, कि संन्यास पदार्थ तथा त्याग पदार्थ का वास्तविक स्वरूप क्या है। भगवान दो श्लोकों में तो संन्यास पदार्थ तथा त्याग पदार्थ के विषय में बता रहे हैं अन्य अन्य विद्वानों के मत। उसमें से द्वितीय श्लोक के द्वारा बताया गया संन्यास पदार्थ का स्वरूप काम्य कर्मों का त्याग, विद्वानों का कथन है कि वह संन्यास है। और सर्व कर्म यानी नित्य नैमित्तिक कर्म, सर्व कर्म शब्द से लेना है, और उनके फल का त्याग, यह त्याग पदार्थ है, ऐसा विद्वान कहते हैं। अर्थात द्वितीय श्लोक के द्वारा एक ये पक्ष बताया गया कि काम्य कर्मों का त्याग पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्मों के फलानुसंधान के बिना नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान, यह एक पक्ष है। द्वितीय तृतीय श्लोक के द्वारा क्या क्या विदु क्रियापद है, विचक्षण करता है, विचक्षण है नहीं, कवि शब्द का अर्थ विदु का करता है कवि, कवयः विदु, और विचक्षणा ये करता है प्राहु क्रियापद का, ये दोनों कवयः और विचक्षणाः, इन दोनों शब्दों का एक अर्थ है ये मैंने कहा। पंडित भाष्कर भगवान ने किया अर्थ कवि शब्द का भी और विचक्षण शब्द का भी। और पूर्वार्ध में क्रियापद है विदुः, उत्तरार्ध में क्रियापद है प्राहु। तृतीय श्लोक के पूर्वार्ध में सांख्यों के मान्यता को बताते हुए ये कहते हैं सांख्य कि कर्म दोष वाला है, इसलिए श्रेयस काम विवेकी अविवेकी दोनों को भी चाहिए कि दोषवान कर्म का त्याग ही करें, ये सांख्यों का कहना है, और प्रकृति पुरुष का विवेक करें, न कि नित्य नैमित्तिक कर्म करता रहें काम्य कर्म मात्र त्यागे, ऐसा नहीं। कर्म मात्र को वे दोषवान मानते हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म भी दोषवान है, अतः उन कर्मों का, समस्त कर्मों का त्याग ही सभी के लिए अभीष्ट है श्रेय का साधन के रूप में। ये एक मनीषी शब्दित सांख्य मतावलंबी का पक्ष हुआ। और मीमांसक पक्ष है कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। तो यज्ञ दान तप और कर्म शब्द से नित्य नैमित्तिक कर्म इनका त्याग नहीं करना चाहिए। जो निषिद्ध कर्म और काम्य कर्म है इनका भले ही त्याग करें, लेकिन यज्ञ दान तप तथा नित्य नैमित्तिक कर्मों का त्याग उचित नहीं है। यह तो अनुष्ठेय ही है, त्याज्य नहीं। श्रेय की कामना यदि है तो श्रेय प्राप्ति के साधन के रूप में निषिद्ध कर्म काम्य कर्म को त्यागें, यज्ञ दान तप तथा नित्य नैमित्तिक कर्म करता रहें। ये पूर्व मीमांसकों का मानना है। इन दोनों के यानी पक्ष के विषय में सांख्य पक्ष और मीमांसक पक्ष, इनमें से प्रथम जो सांख्य पक्ष हैं इसकी व्याख्या भाष्य में हम लोग देख चुके हैं, त्याज्यम इत्यादि से। दोषवत शब्द की भाष्य में दो प्रकार की व्याख्या आई। दोषवत शब्द में मतु प्रत्यांत दोषवत शब्द को मान करके उसे कर्म का विशेषण माना गया प्रथम पक्ष में, तो अर्थ निकला कर्म दोषवान होने से त्याज्य है। ये हेतु गर्भ विशेषण होगा कर्म का क्यों त्याग करना है, तो दोष वाला होने से ऐसा। और जब दोषवत शब्द को मतु प्रत्यांत न मान करके माना जाए वति प्रत्यांत, तो ये दृष्टांत हो जाएगा, कर्म त्याज्यम एव, यही प्रतिज्ञा रहेगी। तो सारे कर्म त्याग योग्य ही है। क्यों त्याग योग्य हैं, कैसे त्याग योग्य हैं, क्यों नहीं कैसे, किस प्रकार उनका त्याग ही करना चाहिए, तो कहते हैं जैसे दोषों को कुछ को रखते हैं कुछ को छोड़ते हैं ऐसा नहीं, दोष जैसे त्यागे जाते हैं ऐसे दोष जैसे त्याज्य हैं ऐसा समस्त कर्म सभी के लिए त्याज्य ही हैं। ये दोषवत द्वितीय पक्ष में वति प्रत्यांत जब होगा तो दृष्टांत हो जाएगा दोष त्याग के लिए, कर्म त्याग के लिए दृष्टांत होगा। तो जैसा दोष त्यागा जाता है ऐसे कर्म त्याज्य ही हैं। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् न त्याज्यम इति चापरे। ये जो पक्ष है इसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान प्रारंभ करते हैं, तत्र एव यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। ये जो विचार प्रारंभ हुआ है ये कर्माधिकारी जो मुमुक्षु हैं उनके लिए, ज्ञानाधिकार ज्ञान निष्ठा के अधिकारी के लिए ये विचार नहीं है। कर्माधिकारी के द्वारा किए जाने वाले सन्यास और त्याग का यथार्थ स्वरूप विषयक अर्जुन का प्रश्न है, और उत्तर भी दिया जा रहा है जो कर्माधिकारी के द्वारा काम्य कर्म का त्याग पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म के फलानुसंधान के बिना नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान ये उसके श्रेय का साधन है। यदि उसका सन्यास है कर्म सन्यास तो काम्य कर्म का सन्यास, निषिद्ध कर्म का सन्यास त्याग, वो सन्यास पदार्थ है। हाँ, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म के हाँ नहीं, इसलिए वहाँ सन्यास शब्द का अर्थ काम्यानाम कर्मनाम न्यासम ये किया। जो कर्माधिकारी हैं और मोक्ष चाहता है तो उसके लिए निषिद्ध कर्म और काम्य कर्म का त्याग और नित्य नैमित्तिक कर्म के फलानुसंधान के बिना नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान, नित्य नैमित्तिक कर्म के फल का त्याग त्याग है और काम्य निषिद्ध कर्म का त्याग संन्यास है कर्माधिकारी का, ये यहाँ पर बताया गया। और इस कर्माधिकारी के विषय में ही सांख्यों का कथन है कि यदि वो चाहते हैं तो सब कर्म त्याग है, नित्य नैमित्तिक भी श्रेय चाहते हैं तो। और ये जो मीमांसक पक्ष है उत्तरार्ध में बताया गया तो श्रेयस काम व्यक्ति के लिए मीमांसकों का कथन है कि श्रेय की प्राप्ति के लिए यज्ञ दान तप नित्य नैमित्तिक कर्म छोड़े ना, वो कर पा ही रहे। इस विषय में उत्तरार्ध की व्याख्या करते हुए भाष्यकर भगवान कहते हैं कि तत्र एव, इसमें तत्र यह सर्वनाम कर्माधिकारी का परामर्शक है, जिनके विषय जिनके लिए कर्म दोष के तरह त्याज्य ही हैं ऐसा सांख्यों ने बताया, उन्हीं के विषय में ये तत्र शब्द का अर्थ निकलेगा तत्र एव का, कि उन्हीं के विषय में मीमांसकों का ये कथन है। यज्ञ दान तपक कर्म न त्याज्यम इति च अपरे, तो ये सब करते ही रहें कौन कर्माधिकारी, तो श्रेय की प्राप्ति होगी। अब यहाँ विचार हो रहा है कि ये यहाँ पर जो द्वितीय तृतीय श्लोक के द्वारा रखे गए पक्ष हैं, तीन पक्ष हुए, उसमें से ऐसे तो प्रथम द्वितीय श्लोक के द्वारा बताया गया वह सिद्धांत पक्ष हैं जो गीता में तृतीय अध्याय में उक्त हैं, न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते इत्यादि से कर्म किए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ये कह करके एक प्रकार से व्यतिरिक मुख से ऐसा कह करके अन्वय मुख से कहा जा रहा है कि अधिकारी विशेष के लिए कर्म ही ज्ञान द्वारा मोक्ष का साधन है। वो पक्ष जो बताया गया था वो पक्ष द्वितीय श्लोक से रखा है यहाँ, और तृतीय श्लोक में दो पक्ष रखे जा रहे हैं, उनमें से ये जो प्रथम द्वितीय श्लोक के द्वारा बताया गया जो प्रथम पक्ष है उसको दृढ़ करने के लिए आनंद गिरी जी कहते हैं उस पक्ष के विरोधी जो हैं उनके परिहार द्वारा उसे दृढ़ करना है द्वितीय श्लोक के द्वारा बताए गए मत को दृढ़ करने के लिए पहले विप्रतिपत्ति बता रहे हैं, विवाद बता रहे हैं श्रेय साधन के विषय में उन लोगों के, किन लोगों के, जो अविरक्त चित्त हैं और उन्हें श्रेय की प्राप्ति के साधन के विषय में सांख्य और मीमांसकों में जो विप्रतिपत्ति है, विवाद है, उस विवाद को उपस्थित कर रहे हैं और उस विवाद का परिहार करके फिर निश्चित होगा कि जो द्वितीय श्लोक के द्वारा बताया गया पक्ष है, काम्य कर्म का परित्याग पूर्वक फलाभिसंधि के बिना नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करते रहना अविरक्त चित्त पुरुष के श्रेय का साधन है। ये दृढ़ हो जाएगा जब ये दोनों पक्ष निराकृत होंगे। इसी के लिए दो पक्ष यहाँ पर बताए गए तृतीय श्लोक में। अब इसके विषय में ये इन सब विकल्पों का किसके लिए, कौन से अधिकारी के लिए यहाँ उपस्थापन किया जा रहा है, इसका मूल श्लोकों में कोई निर्देश नहीं मिल रहा है, इसलिए भाष्यकार भगवान विचार कर रहे हैं। तो अन्य लोगों का तो मत है कि विवेकी अविवेकी यानी विरक्त अविरक्त सर्वसाधारण के लिए सामान्य रूप से ये विकल्प हैं, लेकिन सिद्धांत बताया जाएगा कि यहाँ केवल अविरक्त चित्त जो श्रेष्ठ काम मुमुक्षु हैं उसी के लिए ये विकल्प है, उसके श्रेय का साधन क्या बनेगा, ये स्पष्ट कर रहे हैं उपसंहार में। इस अभिप्राय से भाष्य में विचार आ रहा है कि कर्मिण एव अधिकृतान अपेक्ष येते विकल्पा न तु ज्ञाननिष्ठान युत्थायिनः संन्यासिनः अपेक्ष। ये पहले सिद्धांत मत बताया कि येते पक्ष विकल्पा, ये जो काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु, इस द्वितीय श्लोक से लेकर के तृतीय श्लोक तक जो तीन विकल्प बताए गए हैं, ये तीनों विकल्प कर्माधिकारी पुरुष के विषय में ही है। अविरक्त चित्त पुरुष के श्रेय साधन का विचार करने के लिए ही ये तीनों पक्ष रखे गए हैं। इस अभिप्राय से लिखा कि कर्मिण एव अधिकृतान अपेक्ष येते विकल्पा, तो कर्मिण एव, इसमें जो एवकार हैं इस एवकार का व्यावर्त्य बताया जा रहा है, न तु ज्ञान निष्ठान युत्थायिनः संन्यासिनः अपेक्ष। इससे इन तीनों पक्षों के माध्यम से अविरक्त चित्त पुरुष के श्रेय साधन का विचार किया जा रहा है, न कि जो मुख्य सन्यासी हैं। वैराग्य पूर्वक जो ससाधन कर्म त्यागने वाला वह है मुख्य सन्यासी, उसे युत्थाई कहते हैं, यानी एष्णात्रय से जो युत्थित हुआ है, पुत्रेशनायाश्च वित्तेशनायाश्च लोकेशनायाश्च युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति, श्रुति के द्वारा बताए गए जो एष्णात्रय विनिर्मुक्त मुख्य सन्यासी हैं, उनका तो ज्ञान निष्ठा में अधिकार है, इसलिए वे ज्ञान निष्ठ हैं। ज्ञान निष्ठा की साधनभूत जो कर्म निष्ठा है उनमें उनका अधिकार नहीं है, और उनकी अपेक्षा से ये तीन विकल्प उनके श्रेय के साधन के रूप में है भी नहीं, ऐसा एवकार ने बताया। कर्मिण एव, इसमें जो एवकार है उस एवकार का व्यावर्त है ज्ञान निष्ठा के अधिकारी, उनकी अपेक्षा से यह पक्ष यहाँ पर उपस्थापित नहीं किए जा रहे हैं, कर्माधिकारी की अपेक्षा से ये पक्ष उपस्थापित किए जा रहे हैं। ये सिद्धांत मत पहले भाष्कर भगवान ने इस वाक्य में बताया कि कर्मिण एव अधिकृतान अपेक्ष एते विकल्पा न तु ज्ञान निष्ठान युत्थायिनः सन्यासिनः अपेक्ष। ये ज्ञान निष्ठा के अधिकारी की अपेक्षा से ये विकल्प नहीं है, इसे स्पष्ट करने के लिए पूर्व में जो बताया गया है ज्ञान योगेन सांख्यानाम इत्यादि, वो प्रमाण के रूप में यहाँ पर बताया जा रहा है कि ज्ञान योगेन सांख्यानाम निष्ठा मया पुरा प्रोक्ता इति कर्माधिकारात अपोद्धृता ये न तान प्रति चिंता। तो ज्ञान योगेन सांख्यानाम इस वाक्य के द्वारा जिन्हें कर्माधिकार से ऊपर बताया गया है, कर्माधिकारी नहीं बताया गया है, तो कर्माधिकारात अपोद्धृता ने अलग किए हैं कर्माधिकार से, ज्ञान निष्ठा में जिनका अधिकार बताया गया है, कहते हैं तान प्रति चिंता न भवति। ये जो विचार है श्रेय साधन का, उनके श्रेय साधन का यह विचार नहीं है, जो कर्माधिकारी है उनके श्रेय साधन का विचार है। न तु कर्मयोगेन योगिनाम इति अधिकृता पूर्वं विभक्तनिष्ठा अपि इह ननु कर्मयोगेन योगिनाम इति अधिकृता पूर्वं विभक्तनिष्ठा अपि इह सर्वशास्त्रोपसंहार प्रकरणे यथा विचार्यन्ते तथा सांख्या अपि ज्ञाननिष्ठा विचार्यन्ताम् इति। तो ये कह रहे हैं जो लोग विरक्त चित्त अविरक्त चित्त उभय के श्रेय साधन का विचार यहाँ पर किया जा रहा है ऐसा मान रहे हैं, वे शंका करते हैं कि जैसे कर्मयोगेन योगिनाम इस वाक्य से भगवान ने पहले कर्माधिकारी का भी विचार कर ही दिया है कि कर्माधिकारी अविरक्त चित्त पुरुष के श्रेय का साधन कर्मनिष्ठा है करके, तो पूर्व में उनके श्रेय के साधन का विचार होने पर भी सर्वशास्त्र उपसंहार स्थानीय 18वें अध्याय में जैसे कर्माधिकारी के श्रेय साधन का विचार हो रहा है, ऐसे माना जाए ज्ञान निष्ठा के जो अधिकारी हैं उनके भी श्रेय साधन का उपसंहार में विचार हो रहा है, इसलिए उभय साधारण विचार है ये मान लो। ये नहीं कि पहले ज्ञान निष्ठा अधिकारी का विचार हो गया इसलिए इनका यहाँ विचार नहीं होगा, तो कर्मनिष्ठा के अधिकारी का भी पहले विचार हो ही गया है तो उनका भी जैसे उपसंहार में विचार कर रहे हैं तो इनका भी ज्ञान निष्ठा अधिकारियों का भी मान लिया जाए। इस प्रकार की यह शंका जो सर्वसाधारण के श्रेय साधन का विचार यहाँ किया जा रहा है ऐसा मानना चाहते हैं पूर्व पक्षी, उनकी ये शंका हुई। इसका समाधान किया जा रहा है न इत्यादि से, न तेषां मोह दुख निमित्त त्यागानुपपत्ते, यानी ज्ञान निष्ठा के जो अधिकारी हैं उनके श्रेय साधन का यहाँ पर विचार नहीं किया जा रहा है, उन्हें भी श्रेय साधनत्वेन रूपेण काम्य कर्म का त्याग और फलाभि संधि के बिना नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान ये साधन नहीं बताया जा रहा है, ये न का अर्थ है। ऐसा क्यों कहते, इसलिए कि तेषां मोह दुख निमित्त त्यागानुपपत्ते, ये सूत्रात्मक हेतु है। तेषां यानी ज्ञान निष्ठानां सांख्यानां, तो ज्ञान निष्ठ जो सांख्य है, सांख्य ने एक सांख्य शास्त्र का विचार करने वाले, वो नहीं सांख्य शास्त्रानुयायी नहीं, गीता के सांख्य हैं ज्ञानाधिकारी विवेकी, वो सांख्य शब्द का अर्थ है। और वो जो विवेकी हैं ज्ञान निष्ठ, उनके द्वारा कर्मों का त्याग मोह से और दुख को निमित्त बना करके नहीं किया जाता, जिस कारण से उस कारण से उनका यहाँ पर विचार नहीं है, अपितु जिनमें मोह निमित्तक और दुख निमित्तक कर्म त्याग संभव है, उन्हीं के श्रेय साधन का विचार यहाँ पर हो रहा है। मोह निमित्तक और दुख निमित्तक कर्म त्याग संभव है जो अविवेकी है, राजस तामस त्याग करने वाले हैं। आगे अभी त्याग के प्रकार बताए जाएंगे, सात्विक राजस तामस, उसमें से राजस तामस त्याग अविवेकी का है, सात्विक त्याग होता विवेकी का होता है। तो जो ज्ञान निष्ठ है उनमें ये सात्विक राजस तामस तीन प्रकार का जो त्याग बताया जा रहा है, अनुष्ठेय त्याग, वो त्याग नहीं होता है, अपितु कर्म का त्याग हुए इस अभिप्राय से करते आगे बताया जाएगा कि आत्मा में कर्म होता ही नहीं, गुणत्रय के कार्यभूत जो कार्यकरण संघात, उन कार्यकरण संघात के ही रूपादि ग्रहण रूप व्यापार और वदनादि रूप व्यापार हैं, न कि मेरे गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते इत्यादि के अनुसार और प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा जो होता है वो तो मान लेता मैं करता हूँ। तो जो अविवेक से सक्रिय कार्यक्रम संघात को ही अपना स्वरूप समझ करके उनके कर्मों का स्वयं में आरोप करता है और स्वयं में आरोप करके ये मान लेता है कि मैं करता हूँ, और उसमें फिर शास्त्रीय कर्म करते समय शरीर आदि में होने वाले जो क्लेश, और वो क्लेश होंगे कर्म करने से, उस भय से जो कर्म का त्याग करता है वो भी अविवेकी ही कर रहा है ऐसा, वो उस प्रकार का त्याग न करें, उस त्याग से उसे श्रेय की प्राप्ति नहीं होगी, और मोहवशात जो त्याग करता है उससे भी वह त्याग श्रेय का साधन नहीं बनता, अपितु उसे सात्विक त्याग करना है, और वो सात्विक त्याग है कर्म फल का त्याग और कर्म का अनुष्ठान, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। सात्विक त्याग की स्तुति और राजस तामस त्याग की निंदा, इस दृष्टि, और ये दोनों त्याग उसके लिए अनुष्ठेय होते हैं जो ये राजस तामस त्याज्य और सात्विक ग्राह्य, किनके लिए, जो कर्माधिकारी हैं। उस दृष्टि से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मोह दुख निमित्त त्याग अनुपपत्ते, ये सूत्र रूप से कहा, इसी का स्पष्टीकरण है आगे, इस सूत्र का व्याख्यान है, ये भाष्य है ना, भाष्य में तो स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदुः, अपने द्वारा सूत्रात्मक पदों प्रयुक्त पदों का भी स्वयं व्याख्यान जिस ग्रंथ में होता है उसे कहा जाता है भाष्य ग्रंथ। तो न तेषां मोह दुख निमित्त त्यागानुपपत्ते, इस सूत्र की व्याख्या आगे की जा रही है। न काय क्लेश निमित्तानि दुखानि सांख्या आत्मनि पश्यन्ति इच्छादीनां क्षेत्रधर्मत्वेन एव दर्शितत्वात्। तो कहते हैं ये जो सांख्य हैं यानी विवेकी हैं, गीता के सांख्य ज्ञान योगेन सांख्या नाम में जो सांख्य बताए गए हैं विवेकी मनुष्य, वे शरीर के क्लेश निमित्तक जो दुख हैं उन दुखों को नहीं मानते हैं आत्मा में। अविवेकी तो दुख का और क्लेशों का आश्रयभूत जो अनात्मा कार्यक्रम संघात उसमें तादात्म्य करके अन्योन्य धर्मों का आरोप करके तो कार्यक्रम संघात के जो क्लेश और दुख रूप धर्म हैं इनका आरोप कर लेता है आत्मा में और आत्मा में ही मान लेता है, वो अविवेकी। और जो विवेकी है सांख्य वे दुखों को नहीं देखते हैं आत्मा में। तो आत्मनि न पश्यन्ति, हाँ, तो उनका भी ये ठीक है, देहाध्यास हैं, लेकिन ये उनको निश्चय रहता है आत्मानात्म विवेक तो रहता ही है। संन्यास से पहले वेदांत के अधिकारी का विशेषण होता है नित्यानित्य वस्तु विवेक। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक जिनको हुआ है उन्हें इतना तो निश्चय रहता है कि आत्मा वस्तुतः सुख दुखादि से अलग है। इस समय भले ही देह में तादात्म्यवशात मुझे देहादिगत दुखादि स्वधर्मतया अनुभव में आ रहे हैं, लेकिन वास्तविक दृष्टि से आत्मा दुखादि से रहित है, ये परोक्ष निश्चय उसको रहता है, वो सांख्य है। जैसा उपनिषदों के द्वारा आत्मा को बताया गया है ऐसा आत्मा को जो ऐसा ही आत्मा है ऐसा मान लेते हैं, हाँ, तो उस रूप से भी वे क्या करते हैं कि वे जानते हैं कि आत्मा में नहीं है और आत्मा में भास रहा है तो वह अविवेक वशात भास रहा है, तो आत्मानात्म विवेक में लगे रहते हैं। इसी के लिए तो संन्यास त्वम पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्मणा, विविधिषु का संन्यास भी इसी के लिए होता है, त्वम पदार्थ विवेक, तत्पदार्थ विवेक और वाक्यार्थ विवेक करने के लिए। तो उस दृष्टि से उनका ये रहता है निश्चय कि भले ही मुझे भ्रांतिवशात अनात्मा शरीरादि के सुख दुखादि धर्म अपने प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन यह मेरी अपनी भ्रांति है, वस्तुतः आत्मा इनसे रहित है। ऐसा ही वेदांत का जो साधक होता है वो मान लेता है, उसकी ये मान्यता दृढ़ रहती है, तभी तो वेदांत का साधक है माना जाएगा, नहीं तो वेदांत का साधक ही नहीं है। तो काय क्लेश निमित्तानि दुखानि सांख्या आत्मनि न पश्यन्ति, ऐसा क्यों? तो वे कहते हैं कि इच्छादीनां क्षेत्र धर्मत्वेन एव दर्शितत्वात्। 13वें अध्याय में इच्छादि में आदि शब्द से ग्राह्य दुख भी है, वह मन रूपी क्षेत्र का धर्म है, ऐसा पहले बता दिया है। अतः ते न काय क्लेश दुख भयात कर्म परित्यजन्ति। तो उपाधि के धर्म अपने धर्म नहीं देखते हैं, उपाधि में देखते हैं, इसलिए शरीरादि में होने वाला क्लेश और दुख को निमित्त बना करके वह कर्म का त्याग नहीं करते। कर्म करेंगे उसमें अनेक क्लेश होंगे, इसलिए कर्म करना ठीक नहीं, ये मान करके नहीं छोड़ता। विवेकी ऐसा नहीं छोड़ता है। जो जिसकी काय क्लेश का जो धर्मी है उसमें अहम बुद्धि है, वो तो ऐसा छोड़ सकता है। उसका तो काय क्लेश निमित्तक कर्म त्याग हो सकता है, लेकिन वेदा जो सांख्य शब्द से ग्राह्य है गीता में, उसका जो क्लेश तथा दुख के धर्मी कार्यक्रम संघात हैं उसमें तादात्म्य अभिमान नहीं रहता। उसका यह अंदर से निश्चय रहता है कि आत्मा इन सब से रहित है। इसलिए शरीर आदि के क्लेश आदि को निमित्त बना करके कर्म त्याग उससे नहीं होगा। तो ते न काय क्लेश दुख भयात कर्म परित्यजन्ति, न अपि ते कर्माणि आत्मनि पश्यन्ति येन नियतं कर्म मोहात् परित्यजयुः। तो कहा भले ही क्लेश और दुख को आत्मा में अनुभव नहीं कर रहे हैं, अतः क्लेश और दुख निमित्तक कर्म त्याग उनसे नहीं होगा, लेकिन वे आत्मा को कर्ता देख रहे हैं, ऐसा आत्मा को स्वरूपत ही कर्ता मानने वाले और कर्म आत्मा का स्वभाव मानने वाले, वास्तविक ही आत्मा में क्रिया रहती है ऐसा मानने वाले जो हैं, वे कहते हैं कि आत्मा में वे क्रिया देख रहे हैं। कौन? सांख्य। और वो आत्मगत क्रिया का त्याग, कर्म का त्याग वे कर सकते हैं। तो सिद्धांत की ओर से कहा जा रहा है सांख्यों का वेदांत जैसा आत्मा का स्वरूप बताते हैं ऐसा निश्चय रहता है। तो वेदांत बताते हैं निष्क्रियम निष्कलम शांतम, वह क्रिया रहित है। क्रिया रहित वास्तविक आत्मा का स्वरूप होने से वे आत्मा में क्रिया यानी कर्म नहीं देख सकते। इसी अभिप्राय से वाक्य लिखा कि नापि ते कर्माणि आत्मनि पश्यन्ति। तो ते यानी सांख्या, गीता के जो सांख्य हैं ज्ञान निष्ठा के अधिकारी, वे कर्मों को भी आत्मधर्म नहीं मानते। आत्माश्रित कर्म है ऐसा उनका निश्चय नहीं होता। ये न नियतम कर्म मोहात् त्यजयेयुः, तो जिससे कि नियत कर्म यानी नित्य नैमित्तिक कर्म वे मोहवशात् त्यागे। उनका तो ये निश्चय है कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, तो नित्य नैमित्तिक कर्म या काम्य कर्म या निषिद्ध कर्म जो कुछ भी हो रहे हैं वे प्रकृति के ही गुण जो कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए वे करते हैं, ये उनका निश्चय है। और इस यथार्थ निश्चय से वे कर्म को जिससे हो रहे हैं उन्हीं में रखते हैं, उनके कार्यक्रम संघात के धर्म रूप कर्म का स्वयं में आरोप नहीं करते, इसलिए कि वो विवेकी है, आत्मनात्म विवेकी है। नापि ते कर्माणि आत्मनि पश्यन्ति येन नियतं कर्म मोहात् परित्यजयेयुः। उनका कर्म त्याग कैसे होता है इसे आगे बता रहे हैं सांख्यों का यानी विवेकी का। गुणानां कर्म न एव किंचित करोमि इति ही ते संन्यस्यन्ति। करोमि को ओति छपा न, प्रथम पुरुष छपा, उत्तम पुरुष होना चाहिए। ये करोति छपा है ना, वहाँ करोमी होना चाहिए। इसमें ती छपा है तो गुणानाम कर्म नैव किंचित करोमी इति ही ते सन्यस्यन्ति। तो ते यानी सांख्या, सांख्य कर्म का त्याग करते हैं। किस निश्चय से करते हैं? तो उनका यह निश्चय रहता है कि गुणानाम कर्म, तो गुण है शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुए गुण, और इन शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुए गुणों के ही व्यापार हैं ये सब के सब कर्म, उनके धर्म हैं। और अहम किंचित नैव करोमि, तो कर्म ये गुणों का धर्म होने से गुण से ही निर्वर्तित हो रहे हैं, मैं कुछ भी इन क्रियाओं का निर्वर्तन नहीं कर रहा हूँ, नहीं वह किंचित करोमि इति यानी इस निश्चय से ते सन्यस्यन्ति, यह निश्चय उनका रहता है। इस निश्चय के साथ वे आत्मा में, वस्तुतः ही आत्मा अकर्ता है, अक्रिय होने के कारण आत्मा में क्रिया संभव न होने से कर्म त्याग वे कर रहे हैं ये माना जा रहा है। वो वस्तु स्थिति के ग्राहक होते हैं। और पहले ये तत्वज्ञानी के सन्यास का प्रकार बताया है, ये कह रहे हैं कि सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्य इत्यादि भी ही तत्वविदः सन्यास प्रकारः उक्तः। तो कहा यदि आत्मा में क्रिया संभव ही नहीं है, और जिनका निश्चय कि मैं अक्रिय आत्मा हूँ, तो उनमें तो उनका तो क्रिया में स्वत्व ही नहीं होगा, और उस स्वत्व का परित्याग ही तो त्याग है, वो कैसे होगा जब उनमें क्रिया ही नहीं है। तो कहा कि तत्वज्ञानी के यानि सांख्यों के सन्यास का प्रकार पहले बता दिया है, इस प्रकार वे सन्यास करते हैं करके, कि सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्य, मनसा यानि शास्त्र के द्वारा आत्मा अक्रिय है और सारी क्रियाएं शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुए गुणों से ही निर्वर्तित होती है, यह निश्चय संपन्न जो मन, और इस मन से सर्व कर्माणि सन्यस्य, जहाँ जिसके ये व्यापार हैं उन्हीं में इन व्यापारों को छोड़ करके समर्पित करके, आरोप जिसके नहीं है उसमें अविवेकी करता है इनका, ये आरोप नहीं करता है दूसरों में, अविवेक से जो आत्मा में आरोप अविवेकी करते हैं उनके दृष्टि से कहा जा रहा है कि ये क्या करता है कि स्वयं में उन शरीर इंद्रिय मन के व्यापार रूप किसी भी कर्म का आरोप नहीं करता, वो जिनसे निर्वर्तित हो रहे हैं उन्हीं में रखता है, उन्हीं में सन्यस्य। तो सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्य इत्यादि भी ही तत्वविदः सन्यास प्रकार उक्तः, ये तत्वज्ञानी का सन्यास प्रकार पहले बता दिया गया। यहाँ तक की चर्चा से ये बताया गया एक प्रकार से कि ये जो विकल्प हैं दो श्लोकों के द्वारा बताए गए श्रेय साधन के विषय में, ये अविवेकी के श्रेय साधन के विषय में ही विकल्प त्रय हैं, न कि विवेकी के श्रेय साधन के विषय में। अब इसका उपसंहार कर रहे हैं कि तस्मात ये अन्य अधिकृता कर्मणि अनात्मविदो येषाञ्च मोहात्यागः संभवति कायक्लेश भयाच्च ते एव तामसा त्यागिनो राजसाश्च इति निन्द्यन्ते। कर्मिणाम अनात्मज्ञानाम कर्मफल त्याग स्तुत्यर्थम्। तो तस्मात् का अर्थ है जिस कारण से गीता में सांख्य शब्दित विवेकी का यहाँ पर जिन साधनों का विचार किया जा रहा है उन साधन के अधिकारी के रूप में ग्रहण नहीं है। उस कारण से फिर ये यहाँ साधन के अधिकारी के रूप में विचारणीय कौन होंगे, तो कहते ये अन्य। तो जो सांख्य से अलग योगी शब्दित है, कर्मयोगेन योगी नाम में योगी शब्दित कर्माधिकारी हैं, तो अधिकृता कर्मणि वे कर्म में अधिकृत हैं, वे अनात्मविद हैं, अनात्मा कार्यकरण संघात को ही आत्मा के रूप में ग्रहण करते हैं। अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्मबुद्धि सत्य जिनकी है, ये शांच, तो उसके कारण क्या हो जाता है, अनात्मा व्यापारवान कार्यक्रम संघात को ही मैं मान रहे हैं, तो कार्यक्रम संघात के क्लेश दुखों को मान लेंगे अपने ही क्लेश दुख, इसलिए उनका मोह वशात कर्म त्याग संभव है और क्लेश निमित्तक भी त्याग संभव है। मोह निमित्तक त्याग तामस त्याग और क्लेश निमित्तक त्याग राजस त्याग। तो ये राजस तामस त्याग उन व्यक्तियों के द्वारा संभव है जो अनात्मा कार्यक्रम संघात का संघात में ही आत्मबुद्धि करके अपना उसी को स्वरूप मान रहे हैं, व्यापारवान कार्यक्रम संघात को। तो उनके द्वारा तो मोहवशात तथा क्लेश भयात कर्म का त्याग संभव है, वे यहाँ पर विचारणीय है कि वे इस प्रकार का त्याग करेंगे तो लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए उनके राजस तामस त्याग का त्याग करने वाले जो हैं अविवेकी उनकी निंदा की जा रही है। किसके लिए, कि कर्म फल त्याग की स्तुति के लिए, उनको फलाभिसंधि के बिना नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान में प्रवृत्त करने के लिए राजस तामस त्याग की, उनके राजस तामस त्याग की निंदा की जा रही है। ये यहाँ पर कहते हैं कि ये अधिकृता कर्मणि अनात्मविदो येषाञ्च मोहात्यागः संभवति कायक्लेश भयाच्च ते एव तामसा त्यागिनो राजसाश्च इति निन्द्यन्ते। उन्हें राजस तामस त्यागी कह करके उनकी निंदा की जा रही है। कर्मिणाम अनात्मज्ञानाम, तो जो अनात्मज्ञ कर्मी है उनके द्वारा किए जाने वाले कर्म फल के त्याग की स्तुति के लिए राजस तामस त्यागी की निंदा की जा रही है। तो यहाँ पर जो मुख्य सन्यासी है, जो आत्मा में क्रिया संभव न होने से समस्त क्रियाओं का त्याग करता है, नित्य नैमित्तिक कर्म का भी, आत्मा में वे नहीं हैं, नित्य नैमित्तिक आदि कर्म ये गुण के ही व्यापार हैं, आत्मा तो निष्क्रिय है और उस निष्क्रिय आत्मस्वरूप का स्वरूप में निष्ठा होने के कारण जो वो सर्वकर्म त्याग करता है वो है मुख्य सन्यासी, और उस मुख्य सन्यास की निंदा नहीं है अपितु मोहवशात कर्म त्याग और काय क्लेश भयवशात कर्म त्याग जो किया जा रहा है उनकी निंदा है, और विवेक पूर्वक सर्वकर्म सन्यास जो किया जाता है मुख्य सन्यास है उसकी तो गीता में भगवान प्रशंसा करते हैं, इसलिए वह निंद्य नहीं है। इसे यहाँ पर कह रहे हैं कि सर्वारंभ परित्यागी मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिरमति इति गुणातीत लक्षणे च परमार्थ सन्यासिनो विशेषितत्वात्। तो सर्वारंभ परित्यागी इत्यादि वाक्यों से गीता में भगवान ने जो परमार्थ सन्यासी हैं मुख्य सन्यासी हैं वो है मुख्य सन्यासी सर्वकर्म सन्यासी। निष्क्रिय जो वेदांत प्रतिपाद्य स्वरूप है उसी के अनुसंधान में निरंतर लगा रहता है, वो है यानी ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए बहिरंग जो नित्य नैमित्तिक कर्मादि रूप साधन है उनको त्याग चुका है, उनका फल विवेक पूर्वक वैराग्य उसके जीवन में प्राप्त होने से। अब अंतरंग साधन श्रवण मनन में लगा हुआ जो विविधिषु सन्यासी है वो भी मुख्य सन्यासी है, और वह आत्मा के आसुक्ते रामृते कालम नयेद वेदांत चिंतया नावसरम किंचित दद्यात कामादिना मनागपि के अनुसार लगा है निरंतर निष्क्रिय आत्मस्वरूप के अनुसंधान में ही। हाँ, वो भी मुख्य सन्यासी, और ज्ञानी तो मुख्य सन्यासी ही है, उस विविधिषु मुख्य सन्यासी की निंदा नहीं है, वह तो श्रुति के द्वारा विहित जो सन्यास है उसका वो अंगीकार कर रहा है, और गीता उसकी प्रशंसा करती है सर्वकर्म सर्वारंभ परित्यागी मौनी संतुष्ट इत्यादि से। ये यहाँ पर बताया कि परमार्थ सन्यासिनो विशेषितत्वात् वक्षति च, और यहाँ पर तो इस प्रकार यहाँ तक के ग्रंथ से ये बताया गया कि ये जो समस्त गीता शास्त्र का उपसंहार स्थानीय 18वां अध्याय है, इस 18वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए जो श्रेय साधन के रूप में तीन विकल्प किए गए हैं वे कर्माधिकारी के विषय में ही हैं। ज्ञान निष्ठा का अधिकारी जो सांख्य है उसके विषय में नहीं है। तो कहा फिर उपसंहार में केवल कर्म निष्ठा का ही उपसंहार होगा क्या, ज्ञान निष्ठा की कोई चर्चा ही नहीं होगी? इस प्रकार का जो प्रश्न पूर्व पक्षी का रहेगा उसका उत्तर दे रहे हैं भाष्कर भगवान कि यहाँ 18वें अध्याय के प्रारंभ में तो कर्मनिष्ठा की ही शुरू में चर्चा है, कर्मनिष्ठा का ही परिष्कार करने के लिए कर्मनिष्ठा के विषय में ही तीन विकल्प हैं, और ज्ञान निष्ठा का विचार उपसंहार में बिल्कुल हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं, वो आगे होगा। कर्मनिष्ठा का उपसंहार में प्रकरण समापन करके फिर ज्ञान निष्ठा की चर्चा उपसंहार अध्याय में भी होगी। इसे कह रहे हैं कि वक्षति च ज्ञानस्य या परा निष्ठा इति तस्मात् ज्ञान निष्ठाः सन्यासिनो न इह विवक्षिता। 18वें अध्याय में ज्ञान निष्ठा की चर्चा आगे करेंगे, ज्ञानस्य या परा निष्ठा इत्यादि से, वहां पर वो सांख्य विचारणीय होंगे। तो जिस कारण से 18वें अध्याय में उत्तर ग्रंथ में सांख्यों के विषय में चर्चा होनी है, तस्मात् उस कारण से यह यानी 18वें अध्याय के उपक्रम में ज्ञान निष्ठा सन्यासीनो न विवक्षिता। तो ज्ञान निष्ठ जो सन्यासी हैं वे इस साधन के अधिकारी के रूप में विवक्षित नहीं हैं। जिनके विषय में विकल्प आ रहे हैं वे कर्माधिकारी हैं। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।